Goedemiddag. De personeelstekorten merken we allemaal nu. Truinen uitvallen, winkels eerder dichtgaan, er geen personeel op terras staat. Vervelend, maar niet te vergelijken met hoe schrijnend het tekort in de zorg is. Met name de zorg voor gehandicapten. Wat de gevolgen zijn, dat bespreek ik zo meteen. Maar nu eerst een nederlaag voor Siewert van Linden en zijn compagnon. Dat in het NOS Journaal met Casper Meijer. Siewert van Linden en zijn compagnon Bernd Damme moeten worden ontslagen als bestuurders van een stichting Hulptroepen Alliantie. Dat heeft de rechtbank bepaald. Ook mogen ze 5 jaar lang geen stichting besturen. De twee handelden volgens de rechter in strijd met de statuten van de stichting door een commerciële concurrent op te richten. En volgens de rechter was het onderscheid tussen de stichting en dat bedrijf te vaag. Met het bedrijf verdienden Van Linden en Van Damme en Damme miljoenen met de mondkapjesdeal met de overheid. De twee waren sinds april al geschorst als bestuurder. Er stroomt weer gas door de Nord Stream-pijpleiding. Er was grote twijfel of Rusland de kraan wel weer open zou zetten aan onderhoudsbeurt, of dat er een excuus zou komen om de gaskraan dicht te houden. Maar er komt dus wel weer gas uit. Hans van Kleef is senior econoom sustainability van ABN AMRO. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dit goed nieuws? Ja, dat is voorlopig goed nieuws. Inderdaad, er komt weer gas onze kant op. Maar het is nog steeds niet bij lange na het niveau van wat we weken terug hebben gezien. Dus het blijft op 30-40% hangen. Maar goed, elke kuub gas, zeg ik maar, die deze kant op komt, is meegenomen om om de voorraden voor de winter te vullen. Nou, hoe gaat het met het vullen van de voorraden? Nou ja, op dit moment staan we, als je kijkt naar heel Europa, op zo'n 65%. Nederland loopt daar ietsje bij achter, zit op 60% ongeveer. Dus het gaat gestaag. We mikken op 80% voor gemiddeld Europa. En Nederland wil zelfs naar 90%. Maar goed, het blijft onzeker of we natuurlijk verder vanuit Rusland, dat misschien Poetin weer wat anders verzint om die kraan verder dicht te draaien. En natuurlijk ook blijft het onzeker of we voldoende alternatieven, dus het vloeibare gemaakte aardgas, richting Europa weten te krijgen. Ja, gisteren presenteerde de Europese Commissie een noodplan. Alle landen moeten 15% minder gas gebruiken. En daarbij werd ook een oproep gedaan aan alle inwoners om zelf minder gas te gebruiken. Heeft u het idee dat wij in Nederland daarvan doordrongen zijn van de noodzaak om minder gas te gebruiken? Nou ja, je ziet wel dat de urgentie in andere landen wat meer beleefd lijkt te worden. Met name in Duitsland natuurlijk, maar ook in Frankrijk. En dat was ook Italië, maar die zijn nu met andere dingen bezig. In Nederland is die focus er ook eens. Er is de overheid met een campagne bezig om inderdaad de bewustwording om zo zuinig mogelijk om te gaan met ons energieverbruik. Die is er wel, maar toch ook de berichtgeving eerder lijkt toch meer gericht op van ja, het komt wel goed. Nederland heeft voldoende gas. Maar ja, we vergeten af en toe daarbij dat de gasmarkt toch echt een hele Europese markt is, waarbij prijzen aan elkaar gekoppeld zijn. Dus ja, een probleem in Duitsland is automatisch ook een probleem hier in Nederland. Ja, nou was het dus even spannend rond Nord Stream 1, rond dat onderhoud. Ziet u een volgend logisch moment waarop Rusland iets met die pijplijn zou kunnen doen, die onderhoudsbeurt bijvoorbeeld die net geweest is? Is dat iets normaals of wordt de gaslevering vaker om technische redenen onderbroken? Nee, dat onderhoud is normaal. Dat komt ieder jaar terug en duurt altijd zo'n dag of 10. Dus dat is in die zin deze keer precies hetzelfde. Maar Poetin zat al wel te hinten op bijvoorbeeld een gasterminal die vanuit Canada richting Rusland onderweg is. En of die dan wel in gebruik kan worden genomen. En ja, misschien moeten we dan toch kijken naar Nord Stream 2 als alternatief, vindt hij dan. Dus ja, er zijn toch wel verschillende signalen dat hij probeert toch die druk erop te houden. En ja, er valt natuurlijk helemaal niets te zeggen over in hoeverre hij dat gas blijft leveren. En dat kan eigenlijk iedere dag weer anders zijn. Hij heeft genoeg mogelijkheden om dit geopolitieke spel te spelen in ieder geval. Dank u wel, Hans van Kleef van ABN AMRO. Irak is boos op Turkije na een bombardement in Iraks Koerdistan. Bij de aanval in het grensgebied kwamen gisteravond zeker 8 toeristen om het leven en raakten 23 mensen gewond. In die regio voert Turkije geregeld aanvallen uit op de Koerdische PKK, maar het land ontkent verantwoordelijk te zijn voor het bombardement van gisteravond. Irak heeft onder meer de plaatsvervangend ambassadeur teruggeroepen uit Turkije. En ook protesteerden tientallen Irakezen bij de Turkse ambassade in Bagdad. Agenten zijn positief over het gebruik van het stroomstootwapen. Voorwaarde is wel dat het op een juiste manier wordt gebruikt, blijkt uit onderzoek van de politieacademie. Agenten hoefden volgens de politieacademie meestal geen geweld te gebruiken, omdat waarschuwen met het wapen vaak al voldoende was om mensen onder controle te krijgen. Doordat je van een afstand kunt gebruiken van 4 of 5 meter, is dat als je met een persoon geconfronteerd wordt die op dat moment een gevaar oplevert, die bijvoorbeeld een knuppel of een mes heeft, kun je die van een veilige afstand verlammen. Waarbij in meer dan 60% van de gevallen is alleen al dreigen het wapen te gebruiken En dat kan door knetteren, dat kan, er komen ook twee rode puntjes verschijnen. Dus dat schrikt vaak al, in de meeste gevallen, al genoeg af. Zonder dat het dus tot een worsteling of een echte fysieke confrontatie hoeft te komen. Hoe positief agenten ook zijn over het gebruik van het stroomstootwapen, het moet niet in alle gevallen worden ingezet, zeggen de onderzoekers. De realiteit is dat de politie niet alleen maar geconfronteerd wordt met verdachten, met boeven, maar ook met mensen die hulp nodig hebben. Misschien wel tijdelijk een gevaar vormen, maar die ook patiënten zijn. En dus je hebt vaak met kwetsbare mensen te maken. En dat is ook wel eens een probleem geweest in GGZ-instellingen, dat de politie erbij geroepen wordt om bijvoorbeeld iemand een medicijn te kunnen toedienen of op een andere kamer te verplaatsen. Daarvan zeggen we, ja, daar is de taser, een stroomstootwapen, niet voor bedoeld. De conclusies van de pilot met het gebruik van het stroomstootwapen zijn ook gedeeld met de Tweede Kamer. De Chinese taxidienst Didi Chuxing moet in eigen land een boete betalen van bijna 1,2 miljard euro. Volgens de Chinese internettoezichthouder heeft het bedrijf zich schuldig gemaakt aan 16 overtredingen. Zo heeft het bedrijf op zeer grote schaal gegevens van gebruikers opgeslagen. De Italiaanse president Mattarella heeft het ontslag van premier Draghi geaccepteerd. Draghi blijft voorlopig nog wel aan als waarnemend premier om lopende zaken af te handelen. Hij diende vandaag voor de tweede keer in korte tijd zijn ontslag in, nadat hij gisteren bij een vertrouwensstemming te weinig steun had gekregen van zijn coalitie. En de vrouw die dinsdag bij Zandvoort op de rug van een dolfijn klom is aangehouden nadat ze zichzelf gisteren bij de politie had gemeld. Ze zit nog vast en wordt verhoord. Ze probeerde een ritje te maken op de rug van een dolfijn die dicht bij de kust was. Het NOS-journaal. Door een storing in het bagagesysteem kunnen KLM-reizigers die voor een Europese vlucht overstappen op Schiphol vandaag alleen met handbagage reizen. Of ze moeten hun koffer op Schiphol achterlaten. De passagiers hebben een sms gekregen van KLM over de storing. Daarin staat dat ze een reisvoucher kunnen aanvragen of kunnen omboeken als ze niet met alleen handbagage kunnen reizen. De bagageproblemen op Schiphol lijken steeds erger te worden. Door personeelstekorten stapelen al duizenden achtergebleven koffers en bagagestukken zich op in de luchthaven. In de 18e etappe van de Tour de France gaan de renners van bedevaartsoord Lourdes naar Hautacam. Het is de laatste bergrit van deze Tour en het begint over een uur. Snel naar verslaggever Steven Dalebout bij de start. Steven, merken de renners na de zware rit van gisteren iets van de heilzame werking van Lourdes? Ja, dan dat het zomaar zo kunnen, want de start is echt direct voor die bekende Rozenkrans-basiliek. Ja, dat is de basiliek waar ook de grot van Masjabel naast is, hè? Die 6 miljoen katholieke bedevaartsgangers per jaar hier naartoe trekt. Omdat hier in 1858 dus de heilige maagd Maria zou zijn verschenen. Twee renners hebben er in ieder geval niet zoveel profijt van, want er zijn twee afstappers. Imanol Erviti van Movistar en Damiano Caruso van Bahrein zullen niet meer starten omdat ze corona hebben. En dat betekent dat we dus met 141 renners die laatste bergrit gaan rijden. Is het nou vandaag de laatste kans voor Pogacar om het Vingegaard lastig te maken? Ja, dat zou je wel zeggen. Er komt nog een tijdrit aan, maar daar zullen de verschillen naar verwachting niet heel erg groot zijn. Vandaag is het echt klimmen, een aanloop van 60 kilometer en dan de Col d'Aubisque, de Col de Spandel en dan omhoog naar de Hautacam. Dus ja, als je tijd wil goedmaken, die 2 minuten 18 die Pogacar moet goedmaken, dan is dit wel de uitgelezen kans. En we mogen wat verwachten, want dit zei Pogacar gisteren na afloop. Tomorrow we give it really everything and I think today we isolate Vingegaard, but I knew that the pace is not too high for him and tomorrow we try with the different tactics. Ja, hij zegt dus een andere tactiek dan gisteren. Gisteren was het dus echt vooral tempo zo hard mogelijk opvoeren. Misschien gaan we vandaag wat meer de bekende speldenprikken krijgen. Hè? Hollen en stilstaan om Vingegaard er dan zo snel mogelijk af te krijgen. En dan zal waarschijnlijk Pogacar er ook al vroeg aan beginnen. Het kan dus wel weer een interessante etappe worden. Voor Fabio Jacobsen ook. Die kwam gisteren op 10 seconden binnen de tijdslimiet. Dus het zal voor hem echt de vraag worden. Gaat hij het vandaag opnieuw halen? En als hij bovenkomt op de Hautacam binnen tijd, dan staat daar in ieder geval president Macron te wachten. Want hij zal die slotklim in de auto van de tourbaas Christian Prudhomme gaan meerijden. We beginnen met deze etappe om 12:15. En Radio Tour de France is er natuurlijk ook weer vanaf 14:00. Dankjewel, verslaggever Steven Dalebout. Het is bijna 10 minuten over 12. Het weer. Het is op veel plekken bewolkt en buiig, met in het noorden en zuidwesten de meeste regen. Het wordt vandaag een graad of 21. Morgen is het droog, alleen dan in het zuiden wat regen. En het wordt dan 18 tot 25 graden. Gaan we ook nog even luisteren naar de verkeersinformatie. Goedemiddag, Bianca Damink. Goedemiddag, Patrick. Er is niet zo heel veel aan de hand onderweg, wederom. Maar bij Eindhoven staan wel wat korte files. Op de A2 bijvoorbeeld, van Eindhoven naar Maastricht. Daar heb je een kleine 10 minuten oponthoud tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht. En ook op de A67 van de Belgische grens naar Eindhoven rijdt het langzaam voor knooppunt De Hocht. Daar is de vertraging 5 minuten. Heerlijk weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland America Line. Boek met vertrouwen en profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Boek met Holland America Line een 8-daagse Noorse Fjord Cruise met vertrek vanuit Nederland vanaf €699. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit Venlo.nl. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. Allianz Direct, je auto-, woon- en reisverzekering onder één dak. Supersnel je btw-aangifte doen? Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Misschien wist u het ook niet, maar Australië is weer helemaal open. En u hoeft zelfs niet te testen voor vertrek. Ontdek de Barrier Reef, Kakadu National Park en de Daintree Rainforest. Geniet van uw reis op maat met unieke accommodaties en activiteiten. Bespreek uw wensen met een van onze reisspecialisten en ontwerp samen uw droomreis naar Australië. Nu 15 maanden gratis voor starters. Unieke reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl. Na Batman, Superman, Spider-Man vindt opnieuw een held de weg naar het witte doek. Dickie Dick! In 2024 is Dickie Dick en de verdwenen knuffel te zien in de bioscoop. En nu maar hopen dat we niet gaan zeggen, ik vond het boek beter. Maar ja, hoe dan ook, de film levert sowieso een kater op. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuwsbv. Bijzonder goedemiddag. Na 12:30 praten we over de fascinerende handel en wandel van Rian van Rijbroek. Zelfverklaard cyber-expert, maar vooral een charlatan, een gewiekste charlatan. Maar nu eerst tekortkomingen in de gehandicaptenzorg. De Nieuwsbv. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben elke dag zorg nodig. Maar in de zomermaanden krijgen de zorgorganisaties de roosters steeds moeilijker rond. En sommige instellingen doen nu een beroep op hulp van familieleden. Gaan we die oproep uit de zorg vaker zien? Ik ga daarover praten met Karin Klaassen. Zij is werkzaam als regiomanager bij Ons Tweede Huis. Dat is een zorgorganisatie voor mensen met een beperking. En met Esther Zeeman, HR-directeur voor Amarant. Ook een zorgorganisatie voor mensen met een beperking. Maar daarnaast ook autisme en hersenletsel. Welkom allebei. Dankjewel. Karin, ik begin even bij jullie, want jullie hebben een brief gestuurd die eigenlijk nog nooit eerder hebben verstuurd, namelijk een brief met daarin de boodschap: ouders, help ons. Inderdaad. Hoe hoog is de nood? Nou, we zien al een paar jaar, mede door corona, dat het in de zomer best moeilijk is om die roosters rond te krijgen. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om een beetje planmatig aan te pakken. We hebben wat scenario's gemaakt en we hebben dat met de ouderraad besproken. En de ouderraad zei, deel dat probleem nou met alle ouders, maar doe gelijk de oproep om mee te helpen. Dus wij hebben een brief gestuurd en we hebben eigenlijk gevraagd, joh, wanneer kan je nou niet meehelpen? En dat was een andere manier van vragen. Heel ouders goed. Maar eerst even naar het probleem, want ja, je zegt, het komt ook door corona-achterstand. Er zijn nu, las ik, 8000 vacatures open, alleen al in de gehandicaptenzorg. Is het alleen corona of is er een groot... Nee, er is een fundamenteel probleem om goed personeel te krijgen. Sowieso om personeel te krijgen. Dat probleem hebben we sowieso, los van corona. We zien alleen in de zomermaanden dat rooster, die achtervang die er is om mensen in te zetten, dat die wegvalt. Omdat onze zorgmedewerkers naar een hardverdiende vakantie gaan, want ze hebben hard gewerkt. En dan wordt het probleem wat nijpender dan normaal. Maar voor ons tweede thuis, want het is niet ons tweede huis, maar ons tweede thuis, hebben we 100 vacatures. En dat op 2500 medewerkers, dat is toch wel flink. Dus dat probleem is er altijd. Maar in de zomer wordt het wat nijpender. Oké, en Esther, jij bent HR-manager, Human Resources. Dus jij weet ook wat verteld wordt. De mensen moeten op vakantie. De druk op de zorg is al groot. Dus in de zomerperiode is dat nog hoger. Maar voor welke concrete uitdagingen staan jullie? Ik denk dat er drie belangrijke dingen zijn wat de grootste uitdaging is voor Amarant, maar voor de zorg in Nederland. En de eerste, en daar wil ik straks wel even wat uitgebreider bij stilstaan, dat is verwachtingsmanagement. En dat klinkt nog heel vaag, maar ik ga zo uitleggen wat dat concreet is. De tweede is de enorme tekort op de arbeidsmarkt. Daar heeft Karin net al iets over gezegd en daar kan ik zo ook nog wel iets concreter op ingaan. En de derde is dat de complexiteit van zorg toeneemt. En als we kijken naar de eerste, verwachtingsmanagement, dan hebben wij in Nederland gelukkig hele goede zorg. Maar de verwachtingen van de zorg zijn hoog. En ook van de zorgprofessionals. En ook de verwachtingen die zorgprofessionals van zichzelf hebben. In Nederland en ook bij Amarant denken veel collega's dat zij moeten zorgen voor de ander. En daarmee stellen ze zich niet altijd even kwetsbaar op. En is de vraag stellen aan de ander, bijvoorbeeld aan ouders, verwanten of aan anderen, goh, dit is mijn probleem, kun je helpen? Hoe kunnen we dat samen doen? Of beste vader of moeder, wat vind jij nou echt belangrijk voor onze cliënt? En dan komen er vaak nog hele mooie nieuwe inzichten. Ja. Zodat het veel meer een maatschappelijk en gezamenlijke probleem wordt en antwoord. Ja. En daarmee is dat een stuk verwachtingsmanagement, wat ik denk dat onze grootste uitdaging is. Verwachtingsmanagement en dus ook communiceren. Dat Zeker. Doen jullie dus door middel van die brief. Hoe is die brief gevallen bij de familieleden? Ja, heel wisselend. We hebben eigenlijk voor het eerst pas het probleem gedeeld. Dus het was ook wel even schrikken van, joh, is het nou echt zo erg, weet je wel? Kan er nog wel zorg geleverd worden? En het andere reactie die we hadden, waren mensen van die zeggen, joh, ik wil best wel meehelpen. Ik wil meehelpen koken. Ik wil een speurtocht komen doen. Ik wil activiteiten komen doen. Ik wil een keertje schoonmaken. Het was heel divers. Niet alleen bij de ouders was het even schrikken, maar bij onze eigen management, onze medewerkers, die waren ook niet helemaal blij met die brief. Moeten we dit nou wel doen naar ouders? Terwijl onze ouders in de familieraad zeiden, deel dat probleem nou. Waarom wou het management het niet doen? Omdat dat wat Esther zei, weet je wel, een hele hoge verwachting van deze zorg moeten wij eigenlijk, wij voelen ons verantwoordelijk voor deze cliënten die er zijn. Die zorg van die cliënt is bij ons ondergebracht. Dat is een enorme verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid voelen onze medewerkers dag in dag uit. En om dan te zeggen, joh, misschien lukt het deze zomer niet, dat was echt wel een hele grote stap. Ja, Esther, jij herkent dit natuurlijk. Hè? Maar is dit ook waar we in de toekomst veel meer naartoe moeten? Naar dat de zorg om zorg vraagt? Ik denk dat het niet zozeer gaat om de zorg om zorg vraagt, maar dat het over een hele andere dialoog gaat. En wij hebben niet de brief gestuurd naar alle ouders en verwanten, maar wij voeren heel nadrukkelijk de dialoog zo laag mogelijk in de organisatie, echt op voorzieningniveau, waarin we kijken en het gesprek voeren tussen ouders, verwanten, vrijwilligers en medewerkers en cliënten uiteraard. Wat is er nodig voor de kwaliteit van zorg? En dan hoor je dat ouders ook prima zeggen, ja, wat ik belangrijk vind is bijvoorbeeld aansluiten bij een overleg over mijn dochter. Dan zeggen we, prima, wil jij dan de notulen maken? Ja, dat zeggen die ouders, dat is fijn. En ik ben meer betrokken, want ik hoor wat er over mijn dochter wordt gezegd. En ik kan nog iets bijdragen ook. Dus wij willen niet zozeer alleen maar zeggen, wil je dit? Nee, wat kunnen we samen doen? En wat zijn de verwachtingen die we van elkaar hebben? Maar dan gaat het over het schrijven van notulen. Maar het gaat ook over om een rondje te gaan wandelen met een van de cliënten. Ja. Maar is iedereen daar geschikt voor? Nou ja, kijk, ik denk dat je vooral moet kijken wat kan iemand. En niet iedereen is overal geschikt voor. Laten we dat ook even helder hebben. En ook binnen onze sector wonen cliënten die niet voor niks ook bij ons wonen en soms ook niet meer op een andere plek kunnen wonen. Dus aan die omgeving of ouders, verwanten gaan we dat natuurlijk ook echt niet vragen. Maar ik geloof wel, en dat geloven wij binnen Amarant allemaal, dat ieder mens talenten heeft. En de een die vindt het leuk om te klussen en de ander houdt van tuinieren en de ander wil iets met cliënten doen. We vinden het allemaal prima. Als we maar begrijpen dat we met elkaar een verantwoordelijkheid hebben, een maatschappelijke verantwoordelijkheid, voor die continuïteit van zorg. Dus wij vragen nadrukkelijk niet alleen ouders, verwanten om met elkaar in gesprek te gaan, maar ook onze omgeving, onze buren. En hoe valt dat dan? Vinden ze het ook leuk om te doen? Wat wij zien, de mensen die het doen, die vinden het ontzettend leuk, want die voelen gewoon een grotere betrokkenheid. En nog belangrijker, die zien dat de kwaliteit van zorg omhoog gaat. Want als je de kennis van ouders toevoegt aan je zorgproces, ja, die weten dat een moeder zei laatst tegen mij, ja, maar mijn zoon vindt het heel lekker om verschillende soorten beleg op zijn boterham te doen. Ja, dat doen wij vanuit de zorg normaal gesproken niet. Je krijgt gewoon of hagelslag of pindakaas, maar niet de combinatie. Ja, als dat iets is waar een cliënt gelukkig van wordt, goede toevoeging van de ouders. Ja. Zien jullie dat ook, dat er goede initiatieven ontstaan, dat mensen er ook veel uithalen? Ja, steeds meer zien we dat. Want, weet je, als ouder, maar ook als vrouw, buurman, maar ander netwerk, een bijdrage leveren. Dat draagt toch echt bij aan eigen zingeving. Je doet echt iets goed voor onze cliënten. En als je, ik werk nu een jaar in deze sector, als je graag schat genoemd wil worden of een knuffel wil krijgen, dan moet je bij ons komen. Ja, maar als ik het zo hoor, dan denk ik bij mezelf, het is natuurlijk uit nood geboren, maar waarom is dat niet veel eerder gedaan? Ja, het gebeurt al veel eerder, maar op kleinere schaal. Ouders zijn best betrokken en die doen best al heel veel op de woningen, mensen die willen. Maar we hebben in Nederland een grotere beweging nodig. Het is niet alleen de ouders. Het is de hele omgeving, de hele maatschappij, dat we voor elkaar leren zorgen. Dat we opnieuw met elkaar eigenlijk samenleven. Maar is dat nou dat we uiteindelijk allemaal mantelzorgen worden? Ja, mantelzorgen vind ik zo'n enorme geïnstitutionaliseerde term, hè? Want mantelzorg is net of jij iets bijdraagt aan de ander. Maar eigenlijk leef je samen. Je doet iets samen en daar krijg ik, hè, als degene die een bijdrage levert, iets van. Maar ook de cliënt waarvan je het levert. Maar los van de term, gaan we naar een samenleving die deze kant echt opgaat, omdat de zorg anders niet aan kan? Nou ja, kijk, als je kijkt naar waar de uitdaging van de zorg zitten, is vooral goed personeel vinden. Personeel is echt 1 op de 4 mensen moet straks in de zorg gaan werken. Die mensen zijn er gewoon niet. Dus we zullen op een andere manier moeten kijken naar die zorg en die zorg op een andere manier moeten inrichten. Ja. En Esther, is de maatschappij eigenlijk zich wel goed en terdege bewust van de grote problemen in de zorg waar we voor staan? Nou, ik denk onvoldoende. Het is vaak een ver van mijn bed show. Tekort op de arbeidsmarkt, ja, wat zegt dat nou? Het zegt pas iets als je er vandaag zelf last van hebt, omdat jouw wachtlijst langer duurt als jij een operatie nodig hebt, of omdat je weet dat er onvoldoende mensen zijn die in de zorg werken. En daarom, en dat zeiden Karen en ik ook tegen elkaar, het gaat gewoon over een maatschappelijke beweging die we moeten maken. En moeten wij ons allemaal gewoon als burger van Nederland bewust zijn dat we iets meer voor een ander moeten over hebben. Kijk, en dat bewustzijn, dat brengen jullie hier maar mooi even over het voetlicht. Dus grote dank daarvoor, Esther Zeeman, HR-directeur bij Amarant, en Karin Klaassen, regiomanager bij ons tweede thuis. Goed, niet tweede huis, tweede thuis. Ja, goed, dank jullie wel. Bedankt. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Straks praten we over het opmerkelijke besluit van de schaakgrootheid Magnus Carlsen. Hij gaat geen WK's meer spelen. En qua muziek moet ik dan toch direct aan dit nummer denken uit de film Chess. Bangkok, Oriental City, in the city don't know what the city is. Creme de la creme of the chess world, in a show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place. One night. You'll find a god in every door. tourist whose every move's among the purest. I get my kids above the waistline, sunshine. One night in Bangkok, no bells, the oyster. The bars are temples, but the pearls ain't free. You'll find a god in every golden oyster. A little fish, a little hurry. I can feel an angel sliding up to me. One night in Bangkok makes a hard man humble. Not much between despair and ecstasy. One night in Bangkok and the tough guys tumble. Can't be too careful with your company. I can feel the devil walking next to me. Murray Head, One Night in Bangkok. De Nieuws BV. Hij is al sinds 2013 wereldkampioen schaak, maar nu heeft Magnus Carlsen besloten om volgend jaar niet zijn titel te verdedigen. Vrijwillig je wereldtitel opgeven, hoe opmerkelijk is dat? Ik ga het bespreken met schaakgrootmeester Loek van Welen, die ook meerdere keren tegen Carlsen heeft gespeeld. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, is het echt een opmerkelijke beslissing? Nou ja, je wereldtitel opgeven is natuurlijk, ja, dat doe je niet lichtzinnig. Maar ja, ik kan het wel begrijpen dat hij bijna 10 jaar aan de top, dat er geen uitdaging meer in zit. Maar ja, om het toch beltje bij neer te gooien is weer toch weer iets anders. Ja, en u zegt van ik kan het begrijpen. Waar zit dat begrip dan in? Nou ja, ik ben in het verleden ook al 10 keer Nederlands kampioen geweest. En voor mij was het toen ook steeds je titel verdedigen. Nou, er waren eigenlijk 2 opties. Of je behoudt je titel en het is gewoon normaal. Of je behoudt je titel niet en het is een mislukking. Ja. En weinig vreugde daaruit gehaald. Maar zegt u dan ook dat winnen kan gaan vervelen? Altijd maar winnen is ook maar saai. Dat zeg maar altijd. Hè. Naar de top gaan is altijd makkelijk, maar dat blijven is moeilijk. En motivatie is altijd een belangrijke drijfveer. Maar ja, als je bijvoorbeeld sommigen halen hun motivatie uit records en legendes opbouwen en dat soort dingen. Maar als je denkt van ja, ik mijn legende is al gemaakt. Ja, dan en ja, misschien heeft hij nog wel andere doelen in zijn leven behalve WK spelen. Ja, want hij is ook nog jong, hij is nog maar 31. Maar u heeft meerdere keren tegen hem gespeeld. Hoe was dat? Nou ja, het was altijd wel een uitdaging, want je speelt natuurlijk gewoon tegen de hele wereldkampioen. Maar omdat ik met hem ook altijd zeg maar een ook een soort van strijd had van off the board. Ook met voetbal of met kaarten of wat dan ook. Was hij, en ik hem altijd daar tarten. Nou, was hij altijd super gemotiveerd. Dus aan motivatie had hij tegen mij in ieder geval geen probleem. Maar of het slim was voor mij om hem zo uit te dagen, is een tweede. Ja, maar dus het was niet alleen schaken tegen hem, maar ook nog buiten het spelbord van alles. Ja, want ik had zelf het idee dat zijn motivatie, bijvoorbeeld met voetbal, of hij speelt tegenwoordig paddel en wat dan ook, dat vind ik allemaal heel erg boeiend. Dus poker doet hij ook. Dus heeft in Las Vegas de World Series gespeeld. Dus deze jongen speelt op meerdere fronten tegelijk. Maar nou zijn er nog, dan gaat er toch wel weer een tweekamp komen om die vakante wereldtitel dan. Maar hoe leuk is dat om dan wereldkampioen te worden als je weet dat de echte wereldkampioen gewoon niet mee heeft gedaan? Ja, het vreemde is eigenlijk dat hij niet stopt met schaken. Dus hij blijft waarschijnlijk gewoon de hoogst gereten speler ter wereld. Hè. Dus hij blijft een beetje als een soort van zwaard van Damocles boven de markt hangen. En dat maakt het juist heel lastig voor de jongens die nu om de wereldtitel spelen. Ja, want Carlsen, die regeert nog steeds over zijn graf. Ja, en hoe lastig is dan voor die nieuwe schaakwereldkampioenen? Je moet dat een plek geven. Ja, kijk, je moet je sowieso focussen op dingen die je kunt beïnvloeden. Dus ze gaan niet de beslissing van Carlsen gaan ze terugdraaien. Maar ja, goed, ik denk dat bijvoorbeeld in China best wel graag een Chinese wereldkampioen zouden willen zien. En dan knijpen ze wel een oogje dicht met het feit dat, dat Carlsen niet heeft meegedaan. Ja, en die Carlsen, ja, op zijn 13e al grootmeester, al heel lang wereldkampioen. Hij was ook belangrijk, hè, voor de schaakwereld. Het was gewoon een popidool bijna, toch? Nou ja, het was kijk, hij is van verschillende markten is hij thuis geweest. Hij is ook fotomodel geweest. En ja, hij heeft ook zijn eigen website. En hij heeft ook best wel veel geld gegenereerd voor de schaakwereld. Dus dat betreft mogen we sowieso heel erg dankbaar zijn. Maar ja, ik denk dat het, laten we zeggen, business-wise, dit geen verstandig besluit was voor hem. Goed. Nou ja, we gaan het meemaken. Ik ben ook benieuwd wie de nieuwe wereldkampioen gaat worden. Heeft u enig idee? Nou ja, het gaat nu tussen die Chinees Ding en de uitdager van de vorige match, Nepomniachtchi uit Rusland. En ja, die zijn gewoon elkaar gewaagd. Dus... Maar ja, kijk, volgende week begint de schaakolympiade in India. Carlsen gewoon weer aanwezig zal zijn. Dus dat zal het wel gesprek van de dag zijn. Goed, dankjewel. Luc van Wely over Magnus Carlsen. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Wat zouden deze sterren met elkaar gemeen hebben? You ain't nothing but a hound. Wel nu, hun leven zijn of worden allemaal verfilmd. Want er is een ware trend gaande van de zogenoemde biopics. Maar hoe waarheidsgetrouw moet zo'n film zijn? Dat hoor je zo meteen. Maar nu eerst het NOS Journaal met Casper Meijer. NPO Radio 1. Nationale Nederlander moet van de rechter gedupeerde van woekerpolissen uit de jaren 90 terugbetalen. Het gaat om beleggingsverzekeringen waarbij hoge rendementen werden voorgehouden, terwijl er in werkelijkheid vooral hoge kosten aan verbonden waren. KLM-reizigers die voor een Europese vlucht overstappen op Schiphol kunnen vandaag alleen handbagage meenemen. Een koffer moeten ze achterlaten. Het is de nasleep van een storing gisteren in het bagagesysteem van Schiphol. KLM zegt dat er als gevolg daarvan duizenden koffers op de luchthaven staan die ze vandaag eerst alsnog willen afleveren. Het gebruik van de taser door de politie is een risico voor kwetsbare personen. Dat blijkt uit onderzoek van de politieacademie. Hoe groot die risico's zijn is niet duidelijk, omdat testen daarop ethisch niet mogelijk is. Het stroomstootwapen is niet gevaarlijk bij gezonde mensen, mits het goed wordt gebruikt, zeggen de onderzoekers. En de vrouw die dinsdag bij Zandvoort op de rug van een dolfijn klom is aangehouden nadat ze zichzelf gisteren meldde bij de politie. Ze zit nog vast en wordt verhoord. Casper, dankjewel. Gaan we nog een keer luisteren naar Bianca bij de ANWB. Er staan een paar files. Op de A2 van Maastricht-Eindhoven heb je een kwartier vertraging. Het is druk tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp. Je hebt ook een kwartier oponthoud op de A67 van Eindhoven naar Venlo, tussen Geldrop en de afrit Zomeren. En op de A13 van Den Haag naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam Overschie. Kost je 5 minuten extra. Er zijn 2 rijstroken dicht. Het ging ook mis op de A7 van Groningen naar de Afsluitdijk bij Oude Haske. En daar is de vertraging een kwartier. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is vandaag, hoe mooi is dat, Elfie Tromp? Ik heb de afgelopen 2 jaar vrijwel als een non in afzonderingsgelofte geleefd om mijn moeder, die een zwaar chemoproces doorliep, en mijn vader met een zwak hart zo min mogelijk coronarisico te laten lopen. En ik ben dankbaar dat we ze de afgelopen 2 jaar veilig hebben kunnen houden. Het is voor heel veel kwetsbare mensen helaas niet gelukt. Maar toen ook mijn ouders zelfs na de booster corona kregen deze zomer, was het aan de ene kant een opluchting en aan de andere kant een gevoel van falen. Al onze voorzichtigheid had niet geholpen, dus konden we net zo goed stoppen met handkapjes en afstand. Ik zag het om me heen al volop gebeuren. Ventilatie was bijzaak, de palen met ontsmettingsmiddel verdwenen uit het straatbeeld en ook bij mijn theatershow werd geen 1,5 meter meer aangehouden bij de kaartverkoop. Stilzwijgend heeft Nederland zijn plan voor groepsimmuniteit via besmetting uitgerold. Dat was eigenlijk al altijd het oorspronkelijke plan van Rutte. Denk maar even terug aan de allereerste COVID-nieuwsconferenties. In april ontkende Rutte tijdens Kamervragen nog dat er sprake was van een doelbewuste groepsimmuniteit-tactiek, maar noemde hij het gecontroleerd laten uitrazen op basis van wat de zorg aan kan. En dat is een interessante tegenstelling die hij daar neerzette, want gecontroleerd is niet iets wat je bij uitrazen voorstelt. Gecontroleerd zou zijn dat er COVID-punten zijn waar je je kunt blootstellen aan het virus op het moment dat je afweersysteem op zijn piek van functioneren zit. Niet in een week dat je bijvoorbeeld veel stress of slecht geslapen hebt of iets anders onder de leden hebt. Je weet wel, de momenten waarop virussen hun kans grijpen. En in dat woord uitrazen dat Rutte kiest, zit de belofte dat het stopt, dooft. Terwijl ik toch vooral zie dat COVID een carouselvirus is dat niet alleen volop muteert, maar ook periodiek terugkeert. Ik zie om mij heen veel mensen die al meerdere keren zijn besmet en daar wekenlang hondsberoerd van zijn. En een flink aantal van hen heeft langlopende klachten. En ook mijn ouders hebben weken nadien nog last van restverschijnselen. Daarnaast kun je je vraagtekens zetten bij wat de zorg aan kan, aangezien COVID ook voor veel uitval in de zorg zelf zorgt en de achterstanden die er zijn opgelopen de afgelopen 2 jaar zo nauwelijks worden ingelopen. Sterker nog, ze worden zo vergroot. Ons werd altijd voorgehouden dat we alle draconische maatregelen volhielden om de kwetsbaren onder ons te beschermen. En daar hoor ik eigenlijk niks meer over die kwetsbaren. En dat betekent niet dat we allemaal ineens onkwetsbaar zijn geworden, integendeel. Als ik zie wat COVID om me heen doet met mensen, dan zie ik nu in dat we allemaal nog veel kwetsbaarder zijn dan we zelf altijd dachten. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Er komt een house aan muzikale biopics aan. Dat zijn films die het leven van een bestaand persoon vertellen. Een biografie in een picture dus. En popsterren, die doen het natuurlijk extra goed. You gotta kill the person you were born to be in order to become the person you wanna be. I'm thinking of changing my name to Elton. But that's my name. Yeah, I know. No one will play us on the radio. We need to get experimental. Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Do it again. One more. How many more Galileos do you want? He was my destiny. I wish to promote you, Mr. Presley. Born through a party in a town in jail. Are you ready to fly? I'm ready. Ready to fly. Ja, u hoorde films Elton John, Freddie Mercury en als laatste Elvis. Maar er komen dus ook films aan over Madonna, Dolly Parton en Leonard Bernstein. En ja, waarom krijgen wij maar geen genoeg van die biopics? Wat maakt ook een film zo goed? Hier in de studio zit filmkenner Floortje Smit en aan de lijn hangt regisseur en scenarist Frank Ketelaar. Hij schreef het script voor Bloed, Zweet en Tranen, de film over Hazes. Welkom allebei, maar eerst naar Floortje. Want ja, waarom denk je dat er zo'n behoefte is aan dit soort films? Nou ja, ze zijn nu na corona in Hollywood heel erg aan het kijken wat werkt bij het publiek. En ze hebben nu een soort magisch woord gevonden. En dat magische woord is nostalgie. Iedereen heeft nu zin om zich lekker een beetje te wentelen in iets wat bekend is. En zo'n biopic of zo'n biopic is natuurlijk bij uitstek iets waarbij je lekker van kan genieten. En persoonlijk denk ik dat mensen niet per se terug willen naar het verleden, maar mensen hebben nu gewoon behoefte aan lekkere films. En als je nou ergens een lekker drama hebt met fijne muziek, dan is het dat wel. Dus dat werkt gewoon. Dus Hollywood heeft weer wat gevonden en dan gaan ze dan lekker allemaal weer kopiëren. Ja, maar wat was eigenlijk het origineel? Of tenminste, wanneer is het begonnen? Is dat met Freddie Mercury begonnen? Met Queen? Of, je hebt gewoon één keer in de zoveel tijd. Het is nu al een poosje zo. En het is eigenlijk al voor corona begonnen dat ze heel erg weer terugvallen op materiaal waarvan je weet gewoon wat je hebt. En je weet gewoon dat je een vast publiek aanboort. Als jij een film maakt over Freddie Mercury, weet je dat je in ieder geval de fans al hebt. En als je hem lekker maakt, dan komen er nog mensen bij. Ja. Dus in die zin, het is een hele veilige keuze om zo'n film te maken. Dus dit loopt echt al best wel lang. Ik kan geen oorsprongsfilm noemen, als je dat graag wilt horen nu. Nou ja, had ik graag gehoord. Maar ja, dat al wel ergens. Dat zullen vele oorsprongen zijn. Maar ja, we hadden het net over die film van Freddie Mercury bijvoorbeeld. Hoe waarheidsgetrouw moet zo'n biopic zijn? Nou ja, dat is natuurlijk altijd de worsteling. Want het is, als je zo'n biopic maakt, kan je natuurlijk heel simpel gewoon van jeugd tot einde of tot hoogtepunt van de carrière of zo, kan je gewoon heel die stapjes volgen. Maar dat is altijd een beetje saai. Dus het is veel prettiger als je een soort rode lijn kiest. Als je bijvoorbeeld het drama vergroot. Dus dat kan betekenen, dat mag natuurlijk niet betekenen dat je bijvoorbeeld een minares erbij verzint. Dat kan niet. Er zijn grenzen aan wat kan. Maar lastige dingen worden soms wel weggemoffeld. En soms worden lastige dingen juist ook veel meer vergroot in zo'n film. Ja, we gaan even naar Frank toe. Want Frank, jij maakte deze film. Ik presenteer u met gepaste trots een heel groot jong zangtalent uit de Amsterdamse pijp. U wil komen zingen op tv? Jij? Ik geloof het zelf. Geef me even oefenen. Dames en heren. De zingende barkeeper. Ik werk voor IMI, Tim Griek. Johan Cruijff. IMI zit je werk echt zitten. Het hele land ligt aan je voeten dreven. Je zingt geweldig. De ene te gekke plaat naar de andere. Ja, over André Hazes bloed, zweet en tranen. Frank, hoe was dat om te maken? Nou, dat was ontzettend leuk. Vooral omdat er natuurlijk veel muziek bij zit. Die muziek die helpt enorm met het vertellen van het drama. En voegt van alles toe wat je... Bijvoorbeeld als je een biopic maakt over een Amerikaanse president... of een bankdirecteur, dan heb je dat natuurlijk allemaal niet. Dus dat is het leuke van zo'n muziekding. Ja, die muziek moet er ook in passen. Zijn daar nog speciale trucs voor? Ja, dat is natuurlijk wel een heel gepuzzel om dat er mooi in te passen. Want alles is gericht op het zo goed mogelijk vertellen van het drama. En dan komt niet elk nummer je op elk moment even goed uit om dat te gebruiken. Dus dat is echt een heel gezoek en gepuzzel. Ik heb natuurlijk ook de musical samen met Kees Prins geschreven over André Hazes. Ja, daar barsten ze af en toe ook in zingen uit. En dan geef je ook die nummers wel eens aan andere personages. Dat is echt een heel gezoek, maar ook natuurlijk heel leuk. Ja, en Floortje vertelde net ook van dat het mooi is om iemands levensverhaal te vertellen. Dramatischer maken, hebben jullie dat ook moeten doen? Ja, dat is altijd een spanningsveld. Aan de ene kant heb je de werkelijkheid, aan de andere kant heb je het drama. En dat komt niet altijd even goed met elkaar en krijg je dat in overeenstemming. Dus in enkel geval zou je graag willen dat je personage bijvoorbeeld een auto-ongeluk kreeg, omdat je dat dramatisch heel goed uitkomt. Maar als dat nooit gebeurd is, dan is dat natuurlijk een beetje raar om erin te stoppen. Dus je moet daar voortdurend tussen laveren, werkelijkheid en drama. Maar dan was André Hazes toch wel een dankbare bron aan materiaal. Geschenk uit de hemel, ja. Nee. Ja, en zeker ook de acteur die het speelde, Martijn Fischer. Ja, nee, zeker. Het is eerder te veel aan drama dan te weinig. Dus wat dat betreft was er geen probleem. Ja, en Martijn Fischer is natuurlijk helemaal een geschenk uit de hemel, want die kon dat zo goed vertolken en die leek er ook zoveel op de goede manier dat het helemaal klopte. Ja, Floortje, is dat belangrijk dat je wel iemand hebt die erop lijkt? Nou, dat weet ik niet precies. Het helpt natuurlijk enorm. Maar een biopic, dat is geen muzikale, maar die onlangs heel veel indruk heeft gemaakt, dat is Spencer. Dit ging over Diana. Ja, ik vond Kristen Stewart niet echt op Diana lijken. Alleen, zij had de mimiek en de manier waarop ze haar lichaam gebruikt. Je moet iemand gewoon herkennen. Je moet iemand instant herkennen. En dan hoef je dus niet helemaal te lijken. Maar als je het personage voelt alsof dat die persoon is, dan kan dat ook. Maar bij zo'n film als André Hazes of Freddie Mercury is het wel heel prettig. Het is wel heel prettig, maar vond je Freddie Mercury echt heel erg lijken? Ik vond hem wel. Maar waar ligt dat aan? Want ik denk echt dat als je de acteur ziet, vind ik hem niet heel erg op hem lijken. Maar dat gebit dat het ingeplakt is. Die tanden doen het werk. Ja, die tanden doen het werk. Ja. En ik moet ook zeggen, die laatste 20 minuten, als ze dat concert van Live Aid even nadoen, dat is wel echt fascinerend om te zien hoe echt dat is en hoe goed dat lijkt. Dus. Nou ja, het is natuurlijk ook een precaire balans. Want je kan iemand helemaal volplakken met protheses. Ik bedoel, dat is in Hollywood kan alles. Dus mensen kunnen bijna helemaal verdwijnen in zo'n rol. Alleen dan word je ook weer een beetje gemankeerd qua acteerwerk. Dus je moet wel iemand zoeken die er een beetje op lijkt, maar het hoeft niet helemaal één op één. Nou ja, en je hebt natuurlijk nog met omstaanders te maken. Bij Freddie Mercury was het met de bandleden die er nog waren. Ja. En natuurlijk met soms heb je ook te maken met familie. Hoe belangrijk is dat zo'n mensen eromheen het waarderen dat zo'n film gemaakt wordt? Nou, dat is heel erg ingewikkeld. Want je moet natuurlijk toestemming vragen. Vaak voordat je aan zo'n film begint. Je kan het ook helemaal los doen. Maar dan heb je een heel grote kans dat die familie het helemaal niet herkent. Maar op het moment dat je die familie erbij betrekt, kunnen ze ook eisen gaan stellen van papa's minnares moet er niet in, bijvoorbeeld. Ja. Je hoeft geen toestemming te vragen, hoor. Het is in principe publiek domein. Dus je kunt in principe doen wat je wilt. Je wil alleen niet allemaal gedoe en gezeur en rechtszaken met betrokkenen hebben. En ook omdat het soms moreel niet helemaal aanvaardbaar is. Maar in principe kun je gewoon een biopic over iemand maken en daar hoeft geen toestemming voor te komen. Ja, het probleem natuurlijk bij muziekfilms is wel dat je de muziek ook wilt gebruiken. Dus dat is een ander verhaal, dat is zeker. Ja, dat is heel ingewikkeld. Maar Frank, hoe heb jij dat met de familie Hazes dan geregeld? Nou, die waren eigenlijk altijd heel open en heel erg betrokken. En die vonden het allemaal eigenlijk prachtig dat het er gebeurde. Dus daar was eigenlijk daar waren helemaal geen problemen mee. Ook omdat er natuurlijk best wel vervelende dingen naar voren kwamen. Zoals het alcoholisme van Hazes. En daar zijn ze altijd heel open over geweest. En wat dat betreft echt geen enkel probleem. En was je zenuwachtig toen je de film voor het eerst toonde aan de familie? Ja, toch wel. Omdat het is natuurlijk niet niks als je zelf, zeg maar, als je terugziet op het witte doek vertolkt door een acteur of een actrice. Dat heeft een enorme impact. En omdat het in het geval van Hazes nogal dramatisch afliep allemaal, was het natuurlijk best wel een emotioneel moment. En de zakdoekjes gingen ook snel rond. Maar het was ook een teken dat het op een bepaalde goed werkte. Ja, dat een goede film is geworden. Nu worden er dus films gemaakt over Dolly Parton en Madonna. Floortje, ik hoorde dat Madonna haar eigen biopic. Slim is dat? Nou, ik sta daar wat sceptisch tegenover. Ik denk dat je niet echt een film over jezelf moet gaan maken. Want het vereist wel een zekere helikopterview, denk ik, op iemands leven. Om juist ook om er een rode lijn uit te kunnen halen en om sommige dramatische momenten aan te kunnen zetten. Dus ik weet niet of dat verstandig is als je zelf die regie daarover krijgt. Maar kijk je er naar uit? Een heel slecht idee. Moet je echt niet doen. Terwijl een film over Madonna wel interessant kan zijn, maar ja, ze moet het inderdaad niet zelf gaan doen. Kijk jij wel uit naar de film van Madonna? Ja, nou ja, maar dat is meer omdat ik natuurlijk ik ben vroeger opgegroeid met Madonna, dus ik ben heel benieuwd wat ze ervan maakt. En er zit ontzettend veel drama in het leven, dus ja, ze zal wel iets gebruiken, maar ja, het neigt natuurlijk gewoon, het wordt snel een soort heilige verering, zo'n biopic. En als je het zelf doet, dan is die kans heel groot dat het zo wordt. Frank, jij hebt dus al André Hazes gemaakt. Zou je er nog een willen maken? Nou, ik ben dol op het gebruik van veel muziek in films. Dat mag van mij nog wel veel vaker. Maar ik zou niet zo snel ik heb al eens iets gedaan van Johnny Jordaan, ook met Kees. Mm-hmm. Dat is een serie. En de Tina Turner musical. Dus wat dat betreft zit ik er al in. Maar ik zou niet zo snel weer iemand nu uit mijn mouw kunnen schudden waarvan ik denk, hey, daar moet ik iets over doen. Ja. Maar suggesties zijn welkom, Patrick. Floortje, we gaan eerst langs jou. Ja, wil je ook wel zonder muziek, Frank? Ja, nou, muziek maakt het extra leuk en interessant, hè? Maar ik sta open voor alles. Ja, ik zou nu zeggen Siewert van Liende. Daar zou ik gewoon graag een biopic over willen zien. Het wordt al gedaan, toch? Is dat zo? Ja, daar wordt een film over gemaakt. Nou, maar we hebben natuurlijk in theater echt een prachtige musical gezien over Annie M.G. Schmid. Verfilmbaar zijn? Er is een serie over gemaakt, hè? Oh, dat is natuurlijk. Ja, die is prachtig. Ja. Die hebben we al, ja. Ja, die is mooi, ja. Ja, dan een mooi... Het veld wordt snel afgegaasd, hoor. Ja, dan misschien een mooie film over de dijk. Nou, daar heb ik al over horen praten. Ah. Serieus, ja. Nou, ja. Zit in ieder geval de muziek, aan de muziek ligt het niet dan. Zeker, ik wou net zeggen, we hebben in ieder geval heel veel muziek. Dank voor jullie wijze woorden over hoe je films maakt van echt bestaande mensen. En vooral hoe je ook om moet gaan met de familie eromheen en de prachtige muziek. Filmkenner Floortje Smit en gast Frank Ketelaar. De Nieuws BV. Het is heerlijk toeval op de Nederlandse wateren, op de sub, de surfplank, de jetski of de motorboot. Maar de Watersportbond heeft toch grote zorgen, want 73% vaart zonder vaarbewijs. En op de meeste bootjes is dat ook niet verplicht, maar zorgt er wel voor dat mensen slecht op de hoogte zijn van de regels op het water. En dat kan ook weer nare ongelukken tot gevolg hebben. Dus zoek de regels op en leer ze. Dan pas kan je echt genieten van wind en zeilen. Spaans benauwd in Spaans beton. Dat was lang geleden, maar wel echt een goede plaat. Splitsing, wind en zeilen. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Facebook. Het is een van de meest opvallende figuren in de ICT-wereld. De zelfverklaarde cyber-expert Rian van Rijbroek. Deze zaterdag verschijnt de podcast In de Ban van Rian... van onderzoeksjournalist Angelique Kunst. En die podcast die gaat zo klinken. Ze is fotomodel voor Versace. Superhacker. Geheim agent voor buitenlandse mogendheden. Geen wonder dat ze de aandacht trok. Met als hoogtepunt een spraakmakend interview in Nieuwsuur. Rian van Rijbroek is bij ons. Maar daar viel ze genadeloos door de mand. Want blockchain is ook gebleken dat dat op dit moment nog niet te hacken is. En toen had ik al snel door van, nou, dit is één groot lulkoekverhaal. Ze bleek Rian de cybercharlatan. De marionettenkoningin die dus anderen het spel laat spelen wat zij bedenkt. Ja, want ik ben degene die altijd alles ziet. Ja, en ik moet wel uit beeld blijven, dat klopt. Ik wist niet wat ik zag. Ik was echt met stomheid geslagen. Ik heb de maker van de podcast aan de lijn. Goedemiddag, Angelique Kunst. Goedemiddag, Patrick. Ja, je hebt al een boek geschreven over haar... en ook nog vele artikelen in de krant Tubantia. Maar waarom had je nog geen genoeg van Rian van Rijbroek? Nou, eerlijk gezegd heb ik wel een beetje genoeg van haar. Maar het houdt niet op. Het probleem bestaat nog steeds. Mijn boek gaat over haar invloed op Gerard Sanderink... die allerlei hele belangrijke bedrijven in Nederland aanstuurt. Daar heeft zij enorme invloed op. En dat is iets om je grote zorgen over te maken. Ja, laten we dan en nog even... Aangezien... Oh ja, ga verder. Ja. Nou ja, aangezien er niemand iets doet... je ziet die bedrijven van Gerard Sanderink afbrokkelen... ja, dat is zo verontrustend dat ik denk... ja, ik blijf schrijven totdat er iemand ingrijpt. Ja, laten we nog heel even teruggaan naar 2018. Toen zat Rian van Rijbroek bij Nieuwsuur. En de meesten zullen zich daar wel iets bij herinneren. We hebben nu recent, de afgelopen dagen... en dat is informatie die ik vandaag heb doorgekregen van een veiligheidsdienst... dat ze dus ook deze testaanvallen hebben uitgevoerd. En nu hebben diverse geldautomaten geld uitgespuugd op bepaalde tijdstippen. En die zijn door geldezers, is dat geld opgehaald. Ja, er waren helemaal geen geldspuwende pinautomaten... en er kwam veel meer klinkklare onzin. Nieuwsuur kwam uiteindelijk ook met excuses. En je zou verwachten dat Rian toen echt door de mand gevallen was... maar niets is minder waar. Hoe kwam het dat zij toch nog door kon gaan met haar praktijken? Ja, dat vraag je je inderdaad af. Maar ze heeft daarna, een half jaar daarna ongeveer... Gerard Sanderink aan de haak geslagen... En Gerard Sanderink is een nogal wereldvreemde man. Dat zou je niet verwachten. Hij staat in de quote 500 met een vermogen van ruim 500 miljoen. Hij is de baas van Centric, ICT-bedrijf, Structon, bouwbedrijf, Antea, ingenieursbureau. Hele grote bedrijven, heel belangrijk voor Nederland. Dus je denkt, nou, dat is een verstandig man met gezond verstand. Maar dat blijkt hij helemaal niet te zijn, want hij... had geen idee wie Rian van Rijbroek was toen hij haar ontmoette... maar hij vond haar bijzonder interessant... en hij is diep onder de indruk van haar kennis, die ze helemaal niet heeft. Ja, en die relatie, hebben ze nou echt een relatie? Of wat is het tussen die twee? Ja, dat is ook een beetje geheimzinnig. In het begin zei Sanderink dat het een vriendschappelijke relatie was. Later in de rechtbank noemde hij haar mijn vriendin. Maar Rian van Rijbroek zegt zelf, het is geen liefdesrelatie. Oké. Maar zeg het maar. In de podcast sprak je met oud-klasgenoot van haar, maar ook met cyber-experts en met een psycholoog. Heb je nog iets nieuws geleerd over haar? Ja, het interessantste wat ik ontdekte, dat was inderdaad van die oud-klasgenoot. Die vertelde dat Rian vroeger op school enorm gepest werd, omdat ze, ja, ze had een raar kapsel, ze had scheve tanden en vooral ze had heel veel puistjes. Nou, we weten allemaal dat dat een ramp is als je op de middelbare school zit, als je puistjes hebt. Daar werd ze enorm mee gepest. En dat geeft wel een beetje een haakje om te begrijpen waarom Sanderink verbonden zijn. Want wat ik in mijn boek ook beschrijf, Sanderink is vroeger op school ook enorm gepest. En dat geeft blijkbaar herkenning over en weer. Ja, maar dan blijft toch een van de belangrijkste vragen rondom de Rian van Rijbroek. Waarom doet ze dit allemaal? Echt gewoon onzin vertellen en zo. Heb je daar antwoord op gekregen? Nou, ik heb al eerder ontdekt dat zij het blijkbaar heel leuk vindt om mensen dingen wijs te maken. Om ze vervolgens in haar macht te krijgen en ze te manipuleren, rare dingen doen. Daarmee heeft ze al een aantal bedrijven in Nederland kapot gemaakt of bijna kapot gemaakt. Daar is ze nu bij Gerard Sanderinks bedrijven ook mee bezig. Dat zie je gewoon aan alles. En wij hebben een psycholoog gevraagd, ja, waarom doet ze dit? En die zegt dat haar gedrag hem wel heel erg doet denken aan het gedrag van een psychopaat. En hij geeft daar een hele uitleg over wat psychopaten doen en waarom ze dat doen. En dat, ja, dat is bijzonder de moeite waard om naar te luisteren. Ja, nee, zeker, want ik heb de eerste aflevering al beluisterd. En dat smaakt naar veel meer. Maar dat die Sanderink dat niet weet, niet merkt, niet ziet. Ja, wat ik al zei, die man is volkomen wereldvreemd. Hij kijkt geen televisie, hij luistert niet naar de radio. Hij kan nauwelijks omgaan met moderne media. Hij mailt niet zelf, sociale media doet hij al helemaal niet aan. Dus hij is voor zijn informatievoorziening en zijn contact met de rest van de wereld volledig afhankelijk van Rian. En zij stopt van alles in zijn hoofd en in zijn computer. Waardoor het teloos is in feite. En waardoor zij een soort marionettenspeler wordt die bij hem aan de touwtjes trekt. Nou, dan moet jij maar een cassettebandje opsturen met al je afleveringen van je podcast. Dan wordt hij misschien wel wijzer. Ik dank je hartelijk, Angelique Kunst. En vanaf zaterdag zijn de eerste twee afleveringen van In de Ban van Rian op alle platformen te beluisteren. En dit was het eerste uur van de Nieuws BV. We zijn zo terug, want het is natuurlijk weer een prachtige etappe in de Tour die ons te wachten staat. Daar gaan we op vooruitblikken in de proloog. Tot zometeen. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. De oudste mensensoort in Europa is zo'n 1,2 miljoen jaar oud. Kleiner en wat behaarder. Wie was deze oudste Europeaan? Ik denk dat hij eigenlijk aardig veel op ons lijkt. En hoe kwam hij zo ver noordelijk? Langs de kust is altijd eten. Er zijn gewoon altijd schelpen en altijd vissen en altijd krabben en kreeften. Deze week in Docs, Antecessor. Een documentaire van Matthijs Deen. Misschien is de mens wel een soort kustaap. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Middellandse zeecruise vanaf €599, inclusief vol pension. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise-specialist. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu spraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Nu bij Heuts. Alle Intex en Best 2 zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Even naar Heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wieren en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Eén uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Welke renner in het tourpeloton beschikt over de grootste dosis courage? Dat vraag ik zo meteen aan oud-wielerprof en maker van de Courage-podcast Vera Kudode. Maar nu eerst, de Italiaanse premier Super Mario is dan nu toch opgestapt. Dat en meer in het NOS Journaal met Casper Meijer. De Italiaanse president Mattarella heeft het ontslag van premier Draghi geaccepteerd. Vorige week bood Draghi ook al eens een ontslag aan. Dat werd toen nog geweigerd. Contact met correspondent Helene Daans. Helene, tweemaal is dus scheepsrecht nu. Waarom heeft Mattarella nu wel ingestemd met dat ontslag? Omdat er nu simpelweg niks meer aan te doen was. Mario Draghi had vorige week nog de opdracht gekregen om eens te gaan praten met de partijen, om te kijken waar er nog politieke ruimte zat om de eensgezindheid te herstellen, om eventueel een nieuwe meerderheid te vormen. Maar de grilligheid van de Italiaanse politiek, de ruzie in de partijen die hij sinds de coronacrisis 17 maanden lang had weten te beteugelen, die heeft dit keer toch doorgezet. Vooral de Vijfsterrenbeweging en de Lega waren klaar met deze regering. Waren klaar met elkaar. En dat betekent de facto dus het einde van de regering Draghi. Er werd gewaarschuwd voor instabiliteit als Draghi weg zou gaan. Waarom eigenlijk? Dat heeft vooral te maken met het corona-herstelplan. Het grootste economisch project op dit moment dat Italië uitvoert. Dat is geld van de Europese Unie. 750 miljard heeft de commissie daarvoor vrijgemaakt. En daarvan krijgt Italië het allergrootste deel van de taart. Meer dan 200 miljard. Op voorwaarde alleen dat Italië op gezette tijden grondige hervormingen doorvoert en zijn economie moderniseert. En voor die hervormingen is natuurlijk een sterke leider nodig, een stabiele leider en ook eentje die moedige beslissingen durft te maken. Mario Draghi stond bekend als zo'n leider die in staat was om dat geld binnen te halen van de Europese Commissie. En dat Europese coronaherstelplan is ook een prestigeproject voor de commissie. Dus zonder Draghi, als het nu niet blijkt te lukken, dan is dat ook voor hen een grote teleurstelling. Vandaag dus die vrees voor instabiliteit. En zie je meteen al een gevolg daarvan? We zien inderdaad bijvoorbeeld op de financiële markten zien we gevolgen van het vertrek van Draghi. De rente op Italiaanse staatsleningen hebben we zien stijgen. En we kunnen er ook van uitgaan dat economen in heel Europa zich zorgen maken om de situatie op dit moment in Italië. Want we gaan naar vervroegde verkiezingen op dit moment. En de partijen die daarin voorop lopen, dat zijn populistische partijen. Partijen die erom bekend staan dat ze graag geld uitgeven, maar niet per se graag strenge hervormingen uitvoeren. En dat zal zeker tot zorgen leiden, ook in Europa en bij de Europese Centrale Bank, waar ze juist vandaag praten over wat ze moeten doen tegen de groeiende inflatie in Europa. Dus ook daar zullen ze Italië goed in de gaten houden. Correspondent Helene Daans, dankjewel. Nationale Nederlanden moet gedupeerden van woekerpolissen terugbetalen. Het gaat om beleggingsverzekeringen uit de jaren 90, waarbij hoge rendementen werden voorgehouden, terwijl er in werkelijkheid vooral hoge kosten aan verbonden waren. De zaak was aangespannen door Stichting Wakkers, die in 2017 een zaak begon namens 600.000 polishouders. Nationale Nederlanden moet nu van de rechter voor een deel van de klagers de kosten en het gemiste rendement vergoeden. Het gaat om zo'n 50.000 polissen met een gemiddelde schade van 7.000 euro. Rusland levert weer gas via de Nord Stream 1-pijplijn naar Europa. De gasleiding was dicht vanwege jaarlijks groot onderhoud. Duitsland was bang dat Rusland dat zou gebruiken om de gastoevoer helemaal stil te leggen. Inmiddels is er dus weer op gang, vertelt econoom Hans van Kleef van ABN AMRO. Er komt weer gas onze kant op, maar het is nog steeds niet bij lange na het niveau van wat we weken terug hebben gezien. Dus het blijft op 30-40% hangen. Maar goed, elke kuub gas, zeg ik maar, die deze kant op komt, is meegenomen om de voorraden voor de winter te vullen. Wel nodig, zegt Van Kleef. Nou ja, op dit moment staan we, als ik kijk naar heel Europa, op zo'n 65%. Nederland loopt daar ietsje bij achter, zit op 60% ongeveer. Dus het gaat gestaag. We mikken op 80% voor gemiddeld Europa. En Nederland wil zelfs naar 90%. Maar goed, het blijft onzeker of we natuurlijk verdere verstoringen zien vanuit Rusland. Dat misschien Poetin weer wat anders verzint om die kraan verder dicht te draaien. En natuurlijk ook blijft het onzeker of we voldoende alternatieven, dus het vloeibaar gemaakte aardgas richting Europa weten te krijgen. Hoe lang de levering op het huidige niveau blijft is dus nog niet bekend. Rond deze tijd wordt bekend met welk percentage de belangrijkste rente van de Europese Centrale Bank omhoog gaat. Het is voor het eerst sinds 2011 dat de rente wordt verhoogd. De verhoging is vooral bedoeld om de inflatie af te remmen. KLM-reizigers die voor een Europese vlucht overstappen op Schiphol kunnen vandaag alleen handbagage meenemen. Hun koffer moeten ze achterlaten. Het is de nasleep van een storing in het bagagesysteem op Schiphol gisteren, waardoor duizenden koffers zijn achtergebleven op de luchthaven. Siewert van Linden en zijn compagnon Bernd Damme moeten worden ontslagen als bestuurders van hun stichting Hulptroepenalliantie. Dat heeft de rechtbank bepaald. Ook mogen ze 5 jaar lang geen stichting besturen. De twee waren sinds april al geschorst als bestuurder. De Chinese taxidienst Didi Chuxing moet in eigen land een boete betalen van bijna 1,2 miljard euro. Volgens de Chinese internettoezichthouder heeft het bedrijf zich schuldig gemaakt aan 16 overtredingen. Zo heeft het bedrijf op een zeer grote schaal gegevens opgeslagen van mensen en ook nog op een onveilige manier. Het NOS-journaal. Het gebruik van de taser door de politie is een risico voor kwetsbare personen. Dat blijkt uit onderzoek van de politieacademie naar het stroomstootwapen. De realiteit is dat de politie niet alleen maar geconfronteerd wordt met verdachten, met boeven, zeg maar, maar ook met mensen die hulp nodig hebben. Misschien wel tijdelijk een gevaar vormen, maar die ook bijvoorbeeld patiënten zijn. En dus je hebt vaak met kwetsbare mensen te maken. En dat is ook wel eens een probleem geweest in GGZ-instellingen, dat de politie erbij geroepen wordt om bijvoorbeeld iemand een medicijn te kunnen toedienen of op een andere kamer te verplaatsen. Daarvan zeggen we, ja, daar is de taser, een stroomstootwapen, niet voor bedoeld. Hoe groot de risico's zijn, is niet duidelijk, omdat testen daarop ethisch niet mogelijk is. De taser wordt sinds dit jaar op grote schaal gebruikt binnen de politie. Het wapen is niet gevaarlijk bij gezonde mensen, mits het goed wordt gebruikt, zeggen de onderzoekers. De vrouw die dinsdag bij Zandvoort op de rug van een dolfijn klom is aangehouden nadat ze zichzelf gisteren bij de politie had gemeld. Ze wordt verhoord en er wordt procesverbaal opgemaakt, meldt de politie. De vrouw probeerde een ritje te maken op de rug van de dolfijn die dicht bij de kust was. Beelden daarvan gingen rond op internet. SOS Dolfijn reageerde verontwaardigd op de actie van de vrouw en sprak van dierenmishandeling. De vrouw wordt bedreigd op sociale media. De politie roept op om daarmee te stoppen. De renners beginnen over enkele minuten op de fiets voor de laatste bergetappe in de Tour de France. Commentator Gio Lippens is deze Pyreneeënrit van Lourdes naar Otakam ook gelijk een van de zwaarste etappes van deze Tour? Ja, het is in elk geval één van de zwaarste etappes. We hebben natuurlijk al een paar hele zware etappes gehad. In de Alpen met die Col du Granon, met Alpen d'Huez. We hebben natuurlijk in de Pyreneeën gisteren ook een loodzware etappe gehad met die aankomst op dat vliegveld van Peyragudes. Maar die van vandaag die past er prima in, want we hebben twee cols van de buitencategorie. De Col d'Aubisque, een klassieker natuurlijk in de Pyreneeën. We krijgen daarna de Col de Spandel, dat is er eentje van de eerste categorie. En de slotklim naar Otakam. Ja, Michael Bogert zei het gisteravond op televisie. Het is een klootzak van een klim, Guzelemo. Maar dat geeft wel aan dat renners die klim heel vervelend vinden. Hij is onregelmatig. Je komt gewoon niet lekker in je ritme. En er zitten gewoon ontzettend steile stukken intussen. Dus dit is echt een hele lastige klim als slotklim. En wat denk je dat we gaan zien vandaag? Ja, ik zou misschien een beetje een winstwaarschuwing willen geven. Want we praten natuurlijk al dagen over de verwachte aanval van Pogacar. Hè. We willen strijd zien natuurlijk in de top van het klassement. Maar wat we gisteren zagen natuurlijk, dat Jonas Vingegaard, de leider, de kopman ook van die Nederlandse ploeg van Jumbo-Visma, ja, die geeft geen krimp. En dat beeld zouden we vandaag eigenlijk ook nog wel eens kunnen gaan zien. Want het is heel duidelijk dat Vingegaard, ja, hij kan een slechte dag hebben natuurlijk. Dan krijg je natuurlijk een heel ander beeld. Maar zoals hij gisteren ook rondreed, zoals hij eigenlijk deze hele Tour al rondrijdt, dan krijgt Pogacar hem er niet van af. En dan, ja, dan zou het wel eens in ieder geval qua strijd op een sisser kunnen aflopen. Aan de andere kant zou het natuurlijk geweldig zijn als een Nederlandse ploeg voor het eerst, hè, sinds dat Rabobank ooit met die ambitie begon. een toerwinnaar uit zo'n Nederlandse ploeg krijgen. Ja, dat zou dus vandaag Hyper al een beetje duidelijk kunnen zijn na die klim van vandaag. De ogen zijn niet alleen gericht op de leiders van het algemeen klassement. Sprinter Fabio Jakobsen kwam gisteren 16 seconden voor het verstrijken van het tijdslimiet binnen. Dat zorgde voor nogal wat media-aandacht. En dat viel hem zelf ook op, zei hij net voor de start van de etappe. Wordt wel druk zo met de interviews. Ja, je bent populair. Voor de sprintetappes, voor de bergritten. Voel me een klassementsman achteraan. En Gio, het wordt voor Jakobsen vandaag ook weer een race tegen de klok, hè? Ja, zeker, zeker. Het wordt gewoon vechten tegen die tijdslimiet. Want hij zit natuurlijk echt aan zijn limiet. Dat kun je merken. Het is bijna op. Maar hij wil zo graag die dag van vandaag nog halen. Want dan weet hij zeker dat hij kan gaan meesprinten straks op de Champs-Élysées in Parijs. En ja, dat is natuurlijk de gedroomde overwinning voor elke sprinter. Daarmee maak je je Tour. Ja, geef je een gouden randje aan je Tour de France. Jakobsen heeft natuurlijk al een etappe gewonnen. Net als Dylan Groenewegen. Maar ja, op de Champs-Élysées winnen is natuurlijk de heilige graal voor een sprinter. Maar dan moet hij dus wel op tijd binnenkomen. En gisteren heeft hij aangegeven aan zijn ploeggenoten: jongens, laat mij maar alleen, want anders komen we straks met z'n allen te laat. Ik doe het wel alleen en waarschijnlijk red ik het niet. Hij heeft het net gered. Nou, laten we hopen dat hij het vandaag weer redt. Ja, laten we het hopen inderdaad. Gio Lippens, dankjewel. Veel plezier ook straks, want je bent natuurlijk vanaf 2:00 weer te horen in Radio Tour de France. Het is 10:30. U krijgt nog het weer. Bewolkt en op veel plekken regen. Het wordt maximaal 21 graden en vooral in het noordwesten waait het ook stevig. Vanaf het eind van de middag wordt het op steeds meer plekken droog. Morgen alleen in het zuiden kans op wat regen en het wordt dan 18 tot 25 graden. Nogmaals een goede middag, Bianca Daming bij de ANWB. Nogmaals een goede middag. Er staan nog steeds een paar files. Op de A7 heb je de meeste vertraging. Van Groningen naar de Afsluitdijk na een ongeluk bij Oude Haske. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en de rechterrijstrook is daar dicht. Het ging ook mis bij Rotterdam Overschie op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Vertraging valt mee daar, zo'n 5 minuten. Er zijn wel 2 rijstroken dicht. En het is druk op de A67 van Eindhoven naar Venlo tussen knooppunt Leenderheide en de afrit Zomeren. Daar moet je rekenen op 10 minuten tijdverlies. NPO Radio 1. De Nieuws BV. De strijd om het geel in de Tour is nog lang niet gestreden. Althans, niet als het aan Pogacar ligt. Doet hij vandaag op de Autocam nog een ultieme aanval? Eén ding is zeker, de Sloveen heeft geen gebrek aan courage. En courage, daar weet mijn tourgast alles van. De Nieuws BV. Oud-profielrenster Vera Kudoder, maker van de Courage Wielen Podcast. Vera, welkom. Ja, dankjewel. Courage, ja, dat is een bekende term in de wielersport, ook in Vlaanderen. Maar wat betekent courage voor jou? Courage. Ja, courage. Het is een Vlaamse wielerterm natuurlijk, wat je al zei. En nou ja, ik heet dus Vera Kudoder. Dus toen het idee kwam om een podcast op te starten, precies 1 jaar overigens geleden. Dus dat is wel toevallig, dat ik mijn allereerste podcast met Lopke Berghout. Ik doe het niet alleen met wielrenners, maar ook met andere gasten. Bauke Mollema, maar ook buiten de wielersport. Ja, dat was natuurlijk de logische naam. Omdat ik altijd zelf met courage koerste, 18 jaar lang. En ja, dus dat was een hele logische naam voor de podcast. Omdat ik niet alleen voor mezelf het heel mond om met courage te koers. Dat maakt voor mij het wielrennen leuk. Maar vooral ook nu met zo'n tour hou ik ervan om renners zoals een Jakobsen te zien die echt courage tonen. Ja, dat vind ik het mooiste. 16 seconden voor de tijdslimiet binnenkomen. Dat is courage, dat is lef, hè? Dat betekent, ja. Is de letterlijke vertaling natuurlijk, hè? Ja. Doorzettingsvermogen, lef, ja. Ja, vandaag moet er ook weer een hoop lef getoond worden. Ja. Weer echt een onwaarschijnlijk zware bergetappe, Pyreneeën. Ken jij de etappe van vandaag een beetje? Heb je daar ook gefietst? Ik ken het een beetje, maar meer van alle eerdere tour-etappes die er zijn verreden, maar niet zozeer zelf, omdat wij hadden daar eigenlijk nauwelijks koersen. Wel, daar in de omgeving hebben we wel etappekoersen gehad, maar het vrouwenwielrennen heeft er eigenlijk weinig grote koersen, helaas. Het is een heel mooi gebied natuurlijk, maar ja, van de tour-etappes ken ik het eigenlijk vooral, want er zijn natuurlijk al eerdere Ja. En wat was jouw specialiteit toen je koerste? Was het bergen of was het toch, had je andere kwaliteiten? Nou, voornamelijk baanwielrennen, waar ik de WK-titels, EK-titels en Nederlandse titel behaald. Wereldbekeroverwinningen ook. Daar heb ik toch wel de meeste grote successen liggen. Ook Olympische Spelen gereden op de ploegenachtervolging. Maar op de weg, ja, wedstrijden zoals Gent-Wevelgem, de heuvelachtige wedstrijden, waaierklassiekers, werd ik heel erg blij van. Dus als er 's morgens heel veel wind stond, dan werd ik heel blij wakker. Want dan wist ik dat ik kans had om op het podium te eindigen. Was het windstil, dan was het vaak saai en hectisch en stressvol. En dat vond ik nooit zo leuk, hè? Het duwen trekken met de ellebogen, dat was niet echt aan mij besteed. Dus ja, dat zo'n type renster was ik eigenlijk. Een beetje Jens Voigt werd ik wel eens genoemd. Dat type renner vonden mensen wel bij mij passen, als je het zo kan vergelijken. Nou, dat is mooi, dat is een eer. Maar mis je het prof wielrennen? Nou, inmiddels ben ik al wel een tijdje gestopt sinds januari 2017. Ik had een bekkenslagadervernauwing. Daardoor de laatste paar jaren ook niet helemaal alles eruit kunnen halen, helaas. In 2005 al een keer aan geopereerd. Het is een bekende wielerkwaal. Dat maakt het stoppen voor mij wel wat makkelijker. Inmiddels moeder van twee kleine jongens van 1,5 en 3,5. Dus ik zit helemaal ook in dat leven. Dus dat maakt het wel wat makkelijker. Dan hunker je niet echt meer heel erg terug naar die hele lange, zware trainingsdagen. Wat ik zo veel jaren achter elkaar heb gedaan. Natuurlijk, hè, de successen waren hartstikke mooi en dat geeft altijd een kick. Maar op een gegeven moment, ja, ik ben inmiddels wel een beetje afgekikt, denk ik. En vind ik het heel leuk om erover te praten. Ja, zeker. En dat doe je in je podcast. Wat je ook doet, een van de dingen die je doet, is VIP's rondrijden in de koers. Dat doen wel meer oud-wielrenners. Wat een VIP's rondrijden in de koers? Nou, het allerleukste is op het einde van de dag mensen heel blij naar huis zien gaan. Dus Tour de Yorkshire heb ik een aantal keren gedaan, bij de mannen en bij de vrouwen, voor de ASO. Hè, want die organiseren ook niet alleen de Tour de France, maar die organiseren ook Tour de Yorkshire. Lakenluik heb ik dit jaar gedaan. En het leukste is dat je aan heel veel dingen tegelijk moet denken. Dus het is echt multitasken tot en met. En dan geeft een kick als het zijn VIP's die stappen in jouw auto, die rijden dan mee tussen de ploegleiders en dat soort zaken. En wat doe jij dan? Vertel je dan over de koers of wat er gebeurt of over jouw leven? Klopt. Ja, kort gezegd, je begint natuurlijk een paar uur voor de wedstrijd. Dan leid je ze rond bij de teambussen. Maak je een praatje met renners en rensters. Dan vervolgens ga je in de VIP-auto. Dan ga je van alles vertellen over de rensters en renners, maar ze vragen ook jou de hemd van het lijf van je eigen wielercarrière. Je vertelt wat er in de koers gebeurt. Dan zorg je dat je op tijd bij de finish bent. Dan in het VIP-dorp kunnen ze op de finish de renners en rensters zien finishen. En dan na afloop nog een drankje, hapje. En wie zijn die VIP's? Ja, de hoofdsponsoren. Heb je als beroemdheden in je auto gehad? Nou, de hoofdsponsor van de Tour de Yorkshire, ESDA, dat was wel een hele vermogende man, begreep ik. Maar dat is hartstikke leuk. Het zijn allemaal wielerfans die meegaan. Gio, ik weet dat vandaag Macron een stukje meerijdt. Ja, klopt. Dus, maar ik vraag me ook af, zitten de renners en ook die ploegleiders wel te wachten op die extra auto's met VIP's? Ja, het is een beetje een soort gewapende vrede. Ik kan me de jaren nog herinneren dat ik achter op de motor zat. En toen had je heel veel van die gastenauto's van de Tour. En die bleven tot heel ver in de finale, bleven die gewoon bij de coureurs. En dat maakte wel eens een keer dat het erg lastig was. Met name voor de mensen op de motorgraven, maar ook de commentatoren. Die werden nog wel eens een keer aan de kant gezet eventjes door een gastenauto. Dat is de laatste jaren wel een stuk beter geworden, een stuk veiliger geworden. En dat is allemaal toch wel een beetje gebeurd eigenlijk na dat rare ongeluk toen met Johnny Hogeland. Dat kun je nog wel herinneren, dat hij het prikkeldraad in werd gereden. Fletcher trouwens ook. En dat gebeurde door een gastenwagen van de Franse televisie, die daar op dat moment ook eigenlijk helemaal niet had moeten zijn. En die trouwens ook een hele rare manoeuvre maakte. Ik denk dat een ex-coureur die manoeuvre niet zo snel zou maken, inderdaad. Wat dat betreft vertrouw ik Vera heel erg. Vera, heb jij gekke dingen al gedaan in je wagen? Nou, dat is dus de reden waarom de ASO oud-profielrensen zo'n auto willen laten besturen. Omdat wij kunnen vaak vooruitkijken, vooruitdenken. Wij weten dat als er een snelle afdaling aankomt, dat je ruim van tevoren afstand moet nemen van de renners of rensters. Omdat die veel harder dalen, helemaal als het een bochtige afdaling is. En op heel veel facetten snappen wij wat er in zo'n koers ruilt en zeilt. En dat je ook niet bij een heel smal weggetje achter de kopgroep gaat rijden. Want dan weet je, als ze worden teruggepakt, dan kan ik er niet meer op tijd langs. Nou ja, en het is wel heel intensief werk. Je bent van 's ochtends tot 's avonds bezig. En daarom heb ik ook voor de mannentour afgezegd. Dat was niet te combineren met mijn thuissituatie. Want 3,5 week weg is echt wel heel lang. En ja, bij de vrouwentour hetzelfde. Maar het is ook wel belangrijk. Want zonder enthousiaste sponsoren toch ook geen koers. Klopt. Daarom het is natuurlijk heel belangrijk dat die... Ja, dat de hoofdsponsoren, de partners van zo'n hele grote wedstrijd, die er heel veel geld in investeren, dat ze ook daar wat voor terugkrijgen. En dit is het ultieme ook, ja, wat ze terug kunnen krijgen. Natuurlijk om dicht bij die renners en rensters te kunnen kijken. En ja, in de Tour de France gaan ze ook in een helikopter bijvoorbeeld boven het peloton hangen. Want ja, dat had ik dan ook normaal gedaan met de VIP's in de helikopter boven het peloton. En dan, ja, dan krijg je echt een hele bijzondere beleving van zo'n wedstrijd. Ja, en dat is wel... Wat ze heel mooi vinden natuurlijk. Ja, we zeiden het al, je maakt ook die Courage-podcast met wielergesprekken, voor- en nabeschouwingen. En dat doe je ook met Roxanne Kneteman. En je hebt je al helemaal op de Tour de Femme gestort. Hè? Ja. Het parcours geanalyseerd, de kanshebbers op een rijtje gezet. Wordt het een mooie Tour voor vrouwen? Ja, dat is afwachten, dat is hopen. Het is natuurlijk een doorstart. In het verleden is de Tour de Femme al eerder georganiseerd. Maar nu echt een meerdaagse wedstrijd. Ik zelf heb ook 3 keer La Course gereden. La Course bij de Tour de France was dat, 2014. Won Marianne Vos toen. En ja, ook in 2015 en 2016 heb ik meegedaan. Dat was, ja, 2015 was een epische editie. Een mooie tour. Ik hoop het, want er zit geen tijdrit in. Dat is heel jammer. Ook jammer natuurlijk, want anders hadden we daar Nederland succes gehad. Maar ja, er zitten hele gevarieerde etappes in. En helemaal natuurlijk de 4e etappe met alle gravelstroken. Ja, maar dus de hele gevarieerde etappes. En uiteindelijk wint Annemiek van Vleuten. Dat denk ik toch eigenlijk wel. Ja? We hopen met z'n allen dat het echt strijd gaat worden tot het laatste weekend. Die verwachting is er wel, maar... Ja, ja. Dan even naar die epische editie. Je zei 2015 was episch. Waarom was die zo episch? Ja, toen begon het tijdens onze wedstrijd te regenen. En als je in Parijs een aantal weken geen regen hebt gehad en er ligt heel veel olie op de weg, viezigheid en het gaat regenen, dan wordt het echt een ijsbaan, wordt het spiegelglad. Dus ik had toen als enige van het peloton een GoPro op mijn fiets. Ik had beelden, ja, die waren... het was leedvermaak, hè. Er zijn geen erge ongelukken gebeurd. Dus we kunnen er nu ook een beetje om lachen, maar ja... Ik heb jouw GoPro-beelden gezien. En dat is inderdaad zo. Jullie rijden op Champs-Élysées. En die is pekglad op de een of andere manier. En iedereen gaat gewoon glibbert onderuit. Maar dan hebben we het echt over iedereen. Ja, er waren ongeveer 20 renners, waaronder ik, van de 100, of van de 120. We hadden de 20 die niet vielen. En het was... echt, ja, een beetje de sterkere renners kwamen wel bovendrijven, omdat die natuurlijk afstand konden nemen van hun voorganger. Dus ik was ook zo'n renster die dan niet in het peloton hoefde te fietsen om, ja, voorin mee te kunnen. Dus dat was een voordeel. En Anne van der Breggen won toen, want die reed in de laatste ronde weg. Het was echt... Maar de kritiek was, vrouwen kunnen niet koersen. Klopt, ja. Ja, ja, tuurlijk. Dat, zo ziet het er natuurlijk uit. Maar de Champs-Élysées is heel lastig met licht bergop. Bij de Arc de Triomphe dan ga je weer met heel veel kuilen en gaten, hobbel de bobbel met 60, 70 per uur naar beneden. Ja, vervolgens weer een aantal best wel lastige bochten als die glad liggen. Ja, dus het lag niet aan het vrouwenpeloton, maar het was inderdaad, het gaf wel een vertekend beeld. En bij de mannen 's middags was het hartstikke droog. Dus ja, dat was toen was het helemaal, was de vergelijking compleet, ja. Goed, dan gaan we even naar de etappe van vandaag. Gio... Ja, nou, wacht eens even. Ik ga eerst even naar de etappe van gisteren. Ik vond gisteren helemaal niet zo spannend. Nou, ik wel. Serieus? Dan beleven wij de koers anders. Nee, nou, ja, weet je nou, wat het punt is? De suspense die er gewoon boven hing. Dat je voortdurend het gevoel hebt, er gaat iets gebeuren. Er kan iets gebeuren. Ja, en als Pogacar dan uiteindelijk de benen niet heeft om zelf dat verschil te maken. En Vingegaard gewoon aan zijn wiel blijft zitten. Weet je, dan is dat gewoon zo. Dan is dat een fysieke conclusie. En misschien ook wel een klein beetje tactiek. Dat hij denkt van, ja, weet je, ik kan vandaag me wel helemaal kapot gaan rijden. Maar morgen nog zo'n dag. Dus ik heb echt op het puntje van mijn stoel gezeten. En, ja, maar jij had er toch ook iets anders van verwacht? Nee, ik had echt wel een aantal demarages van Pogacar verwacht. Maar kijk, weet je wat ik zo mooi vond om te zien? Dat je gewoon door dat berenwerk van die twee ploegmaats van Pogacar, Bjerg en McNulty, dat gewoon echt alles en iedereen gesloopt werd. Behalve Vingegaard en Pogacar uiteraard, maar dat was ook de bedoeling. Dus ik vond het echt ongelooflijk interessant om naar te kijken. Maar ja, weet je, ik snap dat wel hoor. Als je de hele dag roept van, oh, er wordt aangevallen. En Pogacar zelf roept van, ik ga ieder moment aangrijpen. En het gebeurt dan uiteindelijk niet. Ja, nee, dan snap ik dat mensen teleurgesteld zijn. Ja, en ik luister altijd naar de radio. Deze keer ging ik dus even tv kijken voor het eerst. Gewoon. Ik dacht, gewoon, vind ik leuk om ook die etappe te zien. Maar jouw televisiecommentatoren, die vonden het ook best wel saai, hoor. Ja, maar dat kan. Die zitten op een hele andere manier in die wedstrijd, denk ik dan. Ja. Weet je, de radio is toch ook een beetje de dynamiek van het moment en het beschrijven wat er gebeurt en het beetje ook die spanning aanvoelen en dan tegelijkertijd ook een beetje, nou niet opkloppen, maar wel zorgen dat de luisteraar ook iets van die spanning meekrijgt. Dus ik heb me kostelijk geamuseerd gisteren. Vond jij het mooi? Ja, ik vond het heel mooi, ja zeker. Want er werd gewoon heel hard gereden en dat is dus heel lastig, want dat ziet altijd dus op tv terug. Maar ja, ook de renners die gaven ook aan dat het gewoon heel zwaar was en je zag het natuurlijk aan Jacobs. Ik bedoel, ja, de spanning zat in het einde. Van gaat hij het halen, gaat hij het niet halen. Nou, ja. Maar dan vandaag, Gio. Want nu moet het wel gebeuren. Ja, dus. Hetzelfde als gisteren eigenlijk. Hè, dus ik kondig het toch weer aan. Toch van, wel. Ga maar klaarzitten, want het kan gaan gebeuren. Pogacar gaat aanvallen. Punt is alleen dat hij nu ook gewoon weet, het is de laatste bergetappe. Dit is gewoon do or die. Hè? Dus hij moet echt, het zijn allemaal Engelse termen, all out gaan, zoals ze dat zo mooi zeggen. Nu weet hij gewoon dat hij tot het gaatje moet gaan. En als hij sneuvelt, dan sneuvelt hij, dat weet hij dan. Maar hij zal het blijven proberen, denk ik. Ja, maar hij moet het proberen. Maar denk je dat hij de kracht heeft, Gio? Nee. Ik heb het idee dat Vingegaard stukken beter is dan vorig jaar. In ieder geval een stukje beter. Pogacar is misschien hetzelfde. Misschien zelfs iets te vroeg in vorm gekomen. Zodat je nu merkt dat de vorm iets minder wordt. Maar ja, weet je, die twee zijn verreweg de sterkste. En Pogacar heeft gewoon het nadeel. Hij had die ene slechte dag in de Alpen op de Col du Granon. Daar verloor hij tijd. En daarna is hij gelijkwaardig aan Vingegaard geweest. Dus ze zijn gewoon even sterk. En dat betekent in mijn ogen dat die Vingegaard er niet afrijdt. Maar ook Vingegaard kan een slechte dag krijgen. Dat is het mooie. Dat is dus die spanning waar ik op doel. Die zit onderhuids. Precies. En Vera, je hebt er natuurlijk ook veel verstand van. Hoe zie jij het? Ja, ik sluit me helemaal aan bij Gio. Ik zat de hele tijd mee te knikken. Want ja, het is net wat hij zegt. Maar het kan ook zomaar helemaal de andere kant op gaan. En dat hebben we natuurlijk ook al eerder gezien. Hè? De Tour de France op één dag, op één tijdrit. Gewoon compleet dat niemand het verwacht. Dat er toch wat kan gebeuren. Ja, en dat is nu gewoon afwachten of dat misschien nu ook weer gaat gebeuren. Maar ik denk het ook niet hoor. Want ja, de tijdverschillen zijn ook wel heel groot. Ik verwacht gewoon Vingegaard als eindwinnaar. Toch ja, wel. We gaan het meemaken. We gaan het zien. Wat ga jij de komende dagen doen, Vera? Nou, ik ga straks op doorreis naar Limburg. Morgen met de presentator Maurice de Heus lekker hapje eten en de Tour de Limburg voorbereiden. Want die gaan we 9 dagen lang presenteren op L1. En dan hebben we hele mooie gasten aan tafel. Maar Irene, de Tour de Limburg gaat niet over de Tour van Limburg, maar het gaat over de vrouwenkoers. Ja, de Tour de Tour de Femme. Ja, de Tour de Femme wordt iedere avond om 18:00. Dan ben ik met Maurice de Heus te zien op Tour de Limburg. Dan gaan we onder andere met Irene Wust, Roxanne Kneteman schuift aan, Katie van Oosten. Dus dan ben jij een beetje de Gio Lippus van L1. Ja, ik kijk er enorm naar uit. Want Gio heb ik heel hoog zitten. Dat is mijn favoriete radiopresentator. En Vera kan veel beter fietsen. Nee, echt waar. Ik luister graag naar Gio als ik onderweg ben. Zoals jongens, straks ook in de auto. Is ideaal als je Gio op de radio hebt. We rekenen zo af, hè? Ja, Vera, ik kan net zeggen. Vera Kudode, dank je wel. Veel succes bij L1. Dank je wel. Gio, ja, jij veel succes vanmiddag. Ik ga zeker ook weer deze keer naar de radio luisteren. Want ik heb gehoord dat dat veel spannender is. En ze starten bij de grot, hè? De grot. Dus ze zijn gezegend vandaag. Goed. Ja. Tim de Wit, die zit klaar voor Bureau Buitenland. Tim, vertel. Ja, wij gaan weer op muzikale wereldreis zometeen in onze zomerserie Verre Geluiden. En dit keer reizen we naar Noord-Macedonië. Het land dat deze week na 17 jaar kandidaatlidmaatschap eindelijk mag beginnen met onderhandelen met de EU over officieel lidmaatschap. En ik ga erover praten met Arja van den Berg, journalist, historicus, is daar opgegroeid en heeft prachtige balkanmuziek meegenomen. BNN VARA. De Muziekzomer Gelderland. Van 29 juli tot en met 14 augustus met Young Artist in Residence, violiste Coraline Groen, de opera Blauwbaardsburgt, ensembles en nog meer toptalent op bijzondere plekken. Ga naar muziekzomer.nl voor het hele programma.